Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, środa, 2 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Bruksela przedstawi projekt nowego budżetu, będzie podstawą do dalszych negocjacji. Odmowa wjazdu do Polski dla 3 motocyklistów z klubu Nocne Wilki. Sparaliżowany ruch w stolicy Armenii, protestują zwolennicy opozycji. Komisja Europejska przedstawi projekt wydatków na kolejnych 7 lat po 2020 roku. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że redukcje w polityce spójności dla całej Unii wyniosą 10%, a w polityce rolnej 5%. Europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk mówi, że to dobry start do negocjacji. To, co do nas dopływa, te informacje są rzeczywiście pomyślne. Redukcja zarówno Funduszu Spójności, jak i Wspólnej Polityki Rolnej jest zdecydowanie mniejsza niż planowano na początku i to jest z punktu widzenia polskich interesów informacja bardzo dobra. Europoseł zamienia PO Jan Olbrycht, pytany o komentarz, zaleca ostrożność. To jest początek rozmowy i należy się spodziewać, że państwa członkowskie, a w szczególności te silniejsze, będą chciały to jeszcze obniżyć. Czyli ja spodziewam się znaczących cięć, ale to wymaga bardzo aktywnej postawy zarówno Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich, takich jak Polska. Wraz z publikacją projektu budżetu rozpoczną się rozmowy unijnych krajów. Jeśli chodzi o pulę pieniędzy dla poszczególnych państw, to więcej będzie wiadomo pod koniec maja, bo wtedy Komisja opublikuje kryteria przyznawania unijnych funduszy. Straż Graniczna w Terespolu odmówiła wjazdu do Polski 3 uczestnikom rajdu klubu motocyklowego Nocne Wilki. Rajd, który ma upamiętniać 73. rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą w czasie II wojny światowej, wyruszył z Moskwy do Berlina. Wczoraj grupa motocyklistów zjawiła się w Terespolu. Nie wszyscy otrzymali zgodę na wjazd do Polski, mówi rzecznik Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki. Wśród osób, które odprawiliśmy na wjazd, było 2 obywateli Polski, którzy posiadali przy sobie symbole klubu motocyklowego Nocne Wilki. Nie zezwoliliśmy z kolei na wjazd motocyklistom ze Słowacji oraz Czech ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terytorium Polski. Zgodę na wjazd otrzymał szef Polskiego Oddziału Klubu Motocyklowego Nocne Wilki Dariusz Kaczmarczyk. Jego zdaniem odmowa wjazdu innym uczestnikom rajdu jest nieuzasadniona. To jest karygodne, bo to są obywatele Unii Europejskiej i oni siłą rzeczy muszą wjechać do domu i nie wiemy teraz, co się będzie działo, bo wizy białoruskie zostały anulowane. No jedziemy na groby żołnierzy, którzy polegli w czasie II wojny światowej, którzy wyswobodzali Polskę. No i to jest nasz cel przyjazdu, żadnego innego podtekstu nie ma politycznego. Od kilku lat strona polska odmawiała rosyjskim członkom klubu Nocne Wilki wjazdu na teren naszego kraju. W grupie, która wczoraj dojechała do Terespola, nie było Rosjan. Opozycja w Armenii rusza z tak zwaną totalną akcją obywatelskiego nieposłuszeństwa. Na wezwanie lidera Nikoły Paszynjana tysiące ludzi blokuje drogi dojazdowe do Erywania i stołecznego lotniska. Policja na razie nie reaguje. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zwolennicy opozycji ustawiają się w poprzek dróg, uniemożliwiając przejazd samochodów. W niektórych miejscach przegradzają drogi własnymi autami. Funkcjonariusze policji ograniczają swoje działania do wezwań o zachowanie spokoju i rozejścia się do domów. Do przeprowadzenia akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego wezwał mieszkańców Armenii lider opozycji Nikol Paszynjan po tym, gdy parlament odrzucił jego kandydaturę na szefa rządu. Protesty w Armenii trwają od połowy kwietnia. Początkowo demonstranci domagali się odwołania z urzędu premiera Sierża Sarkisiana, a gdy ten podał się do dymisji, wysunęli postulat powierzenia teki szefa rządu Paszynjanowi. Jednak rządząca partia republikańska odrzuciła kandydaturę lidera opozycji stosunkiem głosów 55-45. Nikol Paszynjan zapowiedział, że opozycja się nie podda i będzie prowadzić protesty aż do całkowitego zwycięstwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nasza historia ma 2 kolory. Nie pisz na fladze. To hasło rozpoczynające się w dniu flagi kampanii społecznej. Jej cel to upowszechnianie wiedzy na temat prawnego używania barw i symboli narodowych oraz traktowania ich z należytym szacunkiem. A w akcję zaangażowało się Polskie Radio, które będzie nadawać na wszystkich antenach spoty, materiały informacyjne, zapraszać specjalnych gości, zapowiada dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Polskie Radio, które ma niemal 100 lat historii, zawsze było i jest i musi być strażnikiem wartości, które są w naszych narodowych symbolach zawarte. To nie jest przypadek, że w programie pierwszym Polskiego Radia dzień zaczyna się od hymnu. To nie jest przypadek, że Polskie Radio pokazuje przykłady, historie, sytuacje, które są związane z osobami, które dla narodowych symboli poświęciły wszystko. I dlatego udział Polskiego Radia w tej kampanii społecznej jest powodem do dumy. Na antenach Polskiego Radia będą też poświęcone naszej historii reportaże. To był serwis Trójki. Krzysztof Uniewski i serwis sportowy. Jednak Real po meczu trzymającym w napięciu do ostatniego gwizdka sędziego królewscy na Bernabeu po dwa zremisowali z Bayernem z trudem, ale obronili zaliczkę z Monachium i znów zameldowali się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obydwa gole dla Realu strzelił Benzema, a drugiego po koszmarnym Klopsie Ulreicha. Bramki dla Bawarczyków zdobyli Kimmich i James. Lewandowski niestety znów bez bigla. Dziś drugie rewanżowe spotkanie półfinałowe. Roma po porażce 2-5 na Wyspach ma małe szanse na odprawienie Liverpoolu. Na papierze małe szanse na pokonanie Legii w dzisiejszym finale Pucharu Polski mają piłkarze Arki Gdynia, ale przed rokiem też nikt na nich nie stawiał, gdy mierzyli się na Narodowym z Lechem. Jan Kałucki. Faworytem dzisiejszego spotkania jest Legia Warszawa, która w lidze odniosła dwa zwycięstwa z rzędu i wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. Puchar Polski to jednak zupełnie inne rozgrywki. Tu każdy może wygrać z każdym, o czym rok temu przekonał się Lech Poznań. Kolejosz uległ w finale Arce 1-2 i to właśnie drużyna z Gdyni stanie przed szansą obronienia trofeum. Dla mnie w zeszłym roku było to pierwsze trofeum zdobyte w karierze. Na pewno chciałbym przeżyć coś takiego jeszcze raz i przyjechaliśmy tu nastawieni na to, żeby zrobić coś wielkiego. Mówił obrońca Arki Adam Marciniak. Rok temu mało kto liczył na drużynę z Trójmiasta. W tym roku niewielu kibiców przypuszczało, że podopieczni Leszka Ojrzyńskiego ponownie dotrą do finału. Obrońca Legii Michał Pazdan jest pod wrażeniem postawy Arki w Pucharze Polski. To nie ma przypadku, że ten zespół drugi raz z rzędu gra w finale. Czegoś takiego jak lekceważenie to nie ma mowy. Mecz na żywo obejrzy ponad 40 tysięcy widzów. Pierwszy gwizdek o 16. Po piłce sporty motorowe. Williams potwierdził kolejny udział w testach Formuły 1 Roberta Kubicy. Wydarzy się to przed i po Grand Prix Hiszpanii na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Na żużlowym torze w Pile nasi żużlowcy nie dali żadnych szans Australijczykom, pokonali ich 53-37. Klasą dla siebie był Jarosław Hampel, zdobył 14 punktów. Kończymy koszykówką, tą najlepszą, zza oceanu. Tej nocy działy się ciekawe rzeczy w playoffach w lidze NBA. Najpierw po dogrywce koszykarze Toronto Raptors przegrali u siebie z Cleveland Cavaliers 112-113, potem broniący tytułu Golden State Warriors. Dopiero w końcówce spotkania zapewnili sobie zwycięstwo z New Orleans Pelicans 121-116. Mistrz sezonu zasadniczego konferencji wschodniej drużyna Toronto pierwszy raz w tegorocznych playoffach przegrała na własnym parkiecie. Wydawało się, że po trzech kolejnych wygranych w trakcie czwartego domowego pojedynku Raptors są na najlepszej drodze do odniesienia kolejnego triumfu. Przez większość spotkania zawodnicy tego zespołu mieli przewagę, oscylującą w granicach 10 punktów. Roztrwonili ją w ostatnich fragmentach, a dogrywkę minimalnie przegrali. Gracz kawalerzystów LeBron James kolejny raz zanotował triple-double, a team z Ohio objął prowadzenie w serii 1-0. Na zachodzie Golden State prowadzą z Nowym Orlanem w rywalizacji do 4 zwycięstw 2-0. Do składu wojowników po 6 tygodniach przerwy wróciła największa gwiazda Steph Curry. W moim zespole widać energię, to przenosi się na trybuny. To wszystko, czego teraz potrzebuję, mówił Steph Curry, który dla wygranek zdobył 28 punktów. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Słonecznie i bez deszczu dziś na północnym wschodzie Polski. W innych regionach może się chmurzyć, padać i grzmieć. Termometry pokażą 16 stopni na Pomorzu, 22 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Chłodniej nad samym morzem od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł. Otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w Mediamarkt. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Mamo, komar!

mieć gdzieś jakiś własny ląd. Choćby o te 10 godzin stąd, wciąż jestem obcy. Zupełnie obcy tu, niby wróg, wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam, wciąż jestem obcy. Zupełnie obcy tu, niby wróg, wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam. To ten sam Jan Borysiewicz, wyjątkowo na wokalu. Będę miał z Państwem przyjemność być do 12, potem Piotr Stelmach, Piotr Baron i do 21, ostatnie 3 godziny, Marek Niedźwiecki. Przed rokiem to była najwyższa pozycja w historii jako nowość. Dziś poza setką, na 113, Manam i Szał niebieskich ciał. Szaleją, szaleją, szaleją. marzeniach, w gestach, pozach, bez znaczenia. Życie płynie bez pośpiechu. Uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez Pozdrawiamy serdecznie Korę. Za 4 minuty będzie wpół do 10. Pierwszy mail, który przyszedł, a do 12 ten mail, ten adres mailowy to lista.osobistapolskieradio.pl, brzmi tak. Rankowicze trochę pospoilerowali, ale liczę na roszady w setce i jak tysiące miliony słuchaczy czekam na jeden z najważniejszych muzycznych dni. Niech się święci 2 maja. No i dzieje się. Pan Marek Grechuta przed rokiem z tym utworem miał najwyższą pozycję w historii. W tym roku poza setką.

Na 110 Perfect pan Zbyszek dostał w 83 roku płytę z tym utworem na prezent komunijny. Zaczynają się wspomnienia. Pani Ewelina słucha w Oslo. Pani Eliza pędzi od 5 rano, pędziła od 5 rano do rodzinnej Warki, żeby tam posłuchać topu. A pani Adrianna po raz pierwszy w pracy. Natomiast pan Jakub mówi, że mimo, że urodził się za późno i ma tylko 18 lat, zna wszystkie teksty na pamięć i będzie śpiewał przez cały dzień. To też najwyższa pozycja w historii. Na 109 Hej i List. Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A niebo znów na głowę spada mi i nadziei coraz mniej na słońce. Tak trudno jest zasypiać, budzić się, gdy imię twoje echem odbija się od ścian. A te dni ciszy, które będzie 10. Kasia Nosowska śpiewała, że musi to przespać, a pan Adrian napisał wzruszającego maila. Można powiedzieć, że mam dwie życiowe miłości, spanie i muzykę. W tym roku po raz pierwszy wygrała muzyka. Gratulujemy. Na 108. Paktofonika. Awans o 18 pozycji. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną pierwszą

Za 9 minut będzie 10. sztuka latania Lady Punk na 105. Nasza mapa się poszerza. Pan Grzegorz Wildetaube w Niemczech. Pani Marta donosi z Sardynii, że strasznie leje i jest zimna. Pan Jakub w Irlandii słucha w otoczeniu spawaczy w pracy i jak mówił pan Sting, spawacze dużo śpiewają, bo myślą, że nie słychać ich w masce spawalniczej. Nie wiedziałem, że Sting tak powiedział, ale to z pewnością prawda. Na 106. państwo rozpoznacie ten utwór na pewno. Wybrałem